1 uur. NPO Radio 1. Met Gio Lippens en Tom van Hek. We gaan er tot 6 uur vanmiddag met een hele lange langste lijn. 4 individuele afstanden vandaag, maar liefst op het programma bij de WK-afstanden. Dat allemaal zo, maar eerst het uitgebreide nieuws met Gert Kluk. Een groot deel van Nederland had vanochtend te kampen met stankoverlast door een ongeval in Alblasserdam met een giftige stof. Doordat een tankwagen te heet werd, kwam er een rubber- of gasachtige lucht vrij die tot in Drenthe was te ruiken. Verslaggever Joris van der Kerkhof is in Alblasserdam bij het bedrijf waar het gebeurd is. Joris, stinkt het daar nog steeds? Ja, daar stinkt het nog steeds. Als je verkeerd in de wind staat, in ieder geval. Nou, er is hier een natuurlijk rood-wit geblok lint met de letters van de brandweer erop. En daarachter dat lint, tussen het lint en de tankwagen waar het allemaal gebeurd is, staan 6 mannen met verschillende pakken aan. De OZHZ-inspectie, de milieuinspectie, de milieuadviseur, de officier van dienst. Dat soort mensen staan allemaal bij elkaar, gaan een beetje uit de wind proberen te staan, met ook allemaal verschillende helmen op. En de eentje die het allemaal blijkbaar niet zo spannend vindt, heeft een alpino-petje op. En zij lopen over een grote, dikke slang van de brandweer. Die slang die heeft heel lang, de afgelopen uren in ieder geval, de tankwagen bewaterd. En heeft ervoor gezorgd dat die stank iets minder te ruiken is en steeds minder te ruiken zal zijn. En als je die slang volgt, een beetje verwijderd aan de A15, het industrieterrein af, de woonwijk in, dan kom je bij mensen die hier uiteindelijk, het is iets langer lopen, maar hemelsbreed 80 meter vandaan komen. En die vertellen dan, als ze aan de voorkant de deur open doet, dat het daar wel meevalt, maar dat het vannacht toch wel of vanochtend vroeg wel heel erg stonk. Ja, we zagen mijn bed nog. Het was natuurlijk vanochtend vroeg en ik werd wakker en ik rook wel wat. Ik dacht, ja, rare lucht. Ik dacht, ja, het zal wel, dacht ik. Maar ja, er zat ook wel sirenes gehoord van de politie en zo. En kijk op mijn telefoon, zag ik het alert. Dat het is gelijk alles dicht gedaan. Ventilatie uitgezet. Ja, het is echt. Ik denk, ja, op het moment hadden ze iets van, we gaan toch maar even weg. Want het is toch even niet meer lekker. Je houdt het gewoon niet vol. En de veiligheidsregio zegt dan dat er helemaal, nou ja, het stinkt en het is vervelend. Maar voor de volksgezondheid is er in ieder geval geen probleem. Ik ben bij mijn vader geweest, die zit ook met de afvalstof. Die zei ook, ja, het is veilig, het is niet, je kan er niet ziek van worden, behalve ja, het misselijk en overgeven. Dus dan, mijn vader zegt dat het verder niet schadelijk is, die heeft er verstand van. Dus dan, dan zal het wel goed zijn, denk ik. Dat is mooi, hè? Als een vader dat zegt. Je moet gewoon naar je vader luisteren, dan komt het allemaal goed. En in dit geval is de veiligheidsregio dus ook een soort vader geweest, Gert. Die heeft gezegd, het stinkt wel, maar dat gaat vanzelf weer over. Steeds beetje bij beetje en het wordt steeds minder. Er zei net iemand, ook een vader trouwens, maar dat had hier niks mee te maken. Die zei, ik werd net gebeld door familie uit Zwolle en die roken het ook. Maar misschien roken die wel wat anders. In ieder geval, Joris, wordt daar de stank ook minder in de rest van Nederland. Joris van der Kerkhof in Alblasserdam. Het zou het congres over het kinderpardon worden, maar die kwestie heeft het CDA inmiddels opgelost. Toch is er kritiek van CDA-leden. De partij moet in het midden blijven, vinden leden die vandaag verzameld zijn in de Kromhouthal in Amsterdam. Waar de dag traditiegetrouw voor het CDA start met het Wilhelmus. Het gaat deels goed. We zijn wel wat naar rechts opgeschoven. Je ziet dat de linkervleugel van het CDA dat niet zo leuk vindt, hè, als wij wat naar rechts opschuiven. We zijn in het midden toch echt het best. Dus dat is wel een zorg. Je ziet ook met kinderpardon dat we gelukkig nu ook voor de kinderen met name ook draaien. Maar ja, we zullen vooral weer terug naar dat midden moeten, want daar zijn wel CDA het best. Te rechts, zegt u eigenlijk. Ja, we zijn te rechts geworden. Hoe kan dat? Ja, omdat de samenleving verandert. En je moet kijken hoe die samenleving, hoe je daar het antwoord op hebt. En dat vraagt soms om wat rechtse maatregelen. Alleen, die kiezer van het CDA is echt een middenkiezer. Die wil helemaal niet in termen van links en rechts spreken. En als we dat te veel doen, ja, dan gaat het mis. Vindt u dat het CDA zijn eigen koers weet te behouden, terwijl de partij aan het bestuur is? Het is altijd lastig natuurlijk. Zeker in een coalitie met 4 partijen. En je bent ook nog eens een middenpartij. En ik vind dat Sibrand en zijn team, maar ook de ministersploeg, op dit moment wonder wel in slaagt. Ja. Ja, blijft de partij CDA goed in het midden? Ja, zeker, zeker. Dat heb je toch laatst ook gezien met hoe we met het kinderpardon zijn omgegaan. En ook nu hoe we omgaan met de klimaatdoelstellingen. Ik vind het echt een schoolvoorbeeld van hoe we op 2 subjecten in het midden blijven. En beide kanten van de dialoog aanhoren en op basis daarvan besluiten nemen. En dan nu aandacht voor onze partijleider Sibrand Buma. Voor het CDA ligt de waarheid in de dagelijkse levens van al die gewone Nederlanders. Die veilig willen leven. Die een hekel hebben aan schreeuwers. En die juist willen beschermen wat kwetsbaar is. Die naar elkaar omzien. Het zijn de kleine luiden van deze tijd. En die stille meerderheid wordt door de flanken niet gehoord. En wordt door de flanken niet vertegenwoordigd. Ze blijven verweest achter. En als dan het midden zich steeds meer in een hoekje zou laten drijven, dan is er voor deze mensen geen enkel antwoord meer. En juist daarom zie ik het als mijn persoonlijke opdracht om onze middenpositie met kracht in te vullen. Voor deze mensen zullen wij met lef onze eigen visie uitdragen. En in samenwerking met anderen die grote vragen van de tijd aanpakken. Dan laten we zien dat de waarheid in het midden ligt. Elke dag opnieuw. Ook als het eens moeilijk is. Sibel Buma, een bijdrage was dit van politiek verslaggever Marleen de Rooij. Ook de ChristenUnie heeft een partijcongres. Partijleider Segers had in zijn toespraak kritiek op de spoorplannen van staatssecretaris Van Veldhoven. Segers vindt ze veel te veel gericht op de Randstad. Hij wil dat er ook betere treinverbindingen komen naar Groningen, Friesland, Drenthe en het zuiden van Nederland. Hij sprak ook over de ruzie in de Tweede Kamer afgelopen week tussen de Kamerleden Usturk van Denk en de Graaf van de PVV. Die ruzie omschreef Segers als wangedrag. Hij prijst het optreden van Kamervoorzitter Ariep, maar vindt wel dat zij meer moet kunnen doen. Hij wil dat Kamervoorzitter Ariep een time-out mag uitdelen. Een afkoelingsperiode vergelijkbaar met het stilleggen van een sportwedstrijd bij spreekoren. Het korte nieuws dan. De politie heeft gisteravond in Sittard een waarschuwingsschot gelost na een massale vechtpartij bij een café. Iemand probeerde te vluchten en reed daarbij in op een agent. Niemand raakte gewond, wel zijn 5 mensen opgepakt. De tientallen mensen die met elkaar op de vuist gingen en een aantal auto's vernielden zijn vermoedelijk hooligans uit België en Eindhoven. De slaapzaal van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo, die gisteren afbrandde, was mogelijk gebouwd zonder vergunning. In het kadaster staat het gedeelte van de slaapzaal omschreven als een parkeerplaats. Bij de brand kwamen 10 mensen om het leven, waarschijnlijk allemaal jeugdspelers tussen de 14 en 16. En de zus van de Thaise koning, prinses Oelraad, doet toch niet mee aan de verkiezingen volgende maand. Onder druk van onder meer de koning heeft de Thairaksachart-partij haar teruggetrokken als premierskandidaat. Oelraad werd gisteren naar voren geschoven door een partij die gelieerd is aan oud-premier Thaksin en zijn zus, die beide door het leger zijn afgezet. Het NOS-journaal. Politie en justitie hebben vorig jaar het gevaar onderschat dat de broer van een kroongetuige doelwit zou worden van een moordaanslag. Het OM erkent dat in een gesprek met 4 kranten. De onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. werd in maart in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord gedood. Dat was vlak nadat bekend was gemaakt dat Nabil B. in een liquidatieproces wilde optreden als kroongetuige. B. had zelf tegen het OM gezegd dat zijn familie gevaar liep en aangedrongen op bescherming. Maar justitie maakt een andere inschatting, zegt justitieredacteur Remco Andringa. De politie en het OM zeggen dat ze geen concrete signalen hadden tegen concrete personen. Ja, en het komt erop neer dat ze het zich eigenlijk niet konden voorstellen zomaar een onschuldig familielid vermoorden. Dat was tot dat moment ook nog nooit vertoond in Nederland. En het OM zegt nu in het interview met die 4 kranten, we hielden wel rekening met meer dan alleen een steen door de ruit, maar een moord, ja, dat hadden we niet gedacht. Ja, en dan is de vraag, is dat niet een beetje naïef als je weet dat je te maken hebt met een groep die volgens de politie en het OM zelf een heleboel mensen heeft doodgeschoten? Dus niet terugdeins voor een moord, meer of minder. Nou, naïef, daar willen ze niet aan. Ze zeggen dat de risico's zorgvuldig zijn afgewogen, maar ja, dat de inschatting die achteraf is gemaakt niet juist was. En ze blijven erbij dat de doodgeschoten broer zelf niet beveiligd wilde worden. Justitieredacteur Remco Andringa. En in zijn woonplaats Aardenhout is oud-paardensportverslaggever Hans IJsvogel overleden. Hij gaf meer dan 50 jaar op onvergetelijke wijze commentaar op radio en tv, onder meer voor Langs de Lijn en Studiosport, vaak vanaf de renbaan Duindicht in Wassenaar. Nog steeds is het Telegrams again met Marmorera. Boksberger Rauco die probeert er nog binnen door te komen. Nog steeds Telegrams again, Marmorera. En daartussendoor probeert die Boksberger Rauco zich te wringen. Het is nog 100 meter te gaan, het wordt Marmorera die wint. En wie er tweede wordt wel, dat zal de fotofinish moeten beslissen. IJsvogel was ook commentator tijdens 13 Olympische Spelen. Zo deed hij verslag van de gouden Nederlandse springruiter-equipe op de Spelen van 92. En ook becommentarieerde hij veel successen van Ankie van Grunsven. Hans IJsvogel was 91 jaar. Het weer, geregeld zon, ook enkele buien. Het is vanmiddag 9 graden, maar door de stevige zuidwestenwind voelt het frisser aan. De wind neemt langzaam af in kracht. Van het zuiden uit neemt vanavond de bewolking toe en later gaat het regenen. Ook morgen vaak bewolking en regenachtig. Morgenmiddag gaat het weer flink waaien. Aan zee stormachtig. We gaan naar het verkeer. De drukte op de wegen, René Passet. Tom, op de A7 Hoorn richting Zaandam is een lantaarnpaal omgewaaid vanwege de stormwind. Tussen Hoorn en Purmerend Noord is de rechterrijstrook dicht en sta je dus 10 minuten in de file. Op de A20 bij Rotterdam was een ongeluk richting Gouda bij Terbrechtseplein. Daar verlies je toch ook wel 10 minuten. En je staat zeker een half uur in de file op de A28 Zwolle Groningen vanwege werkzaamheden. Het asfalt moet voorlopig uitharden bij Staphorst vanaf Zwolle Noord. 8 kilometer, 2 rijstroken minder. Dus rij voorlopig maar om via Emmeloord. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Sport is leuk, maar niet per se grappig. Tot nu. Kijk, makkelijk scoren. Morgen om 21:50. VPRO NPO 3 en op YouTube. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Langs de lijn met Gio Lippens en Tom van Hek. Goedemiddag allemaal, het is weer zover. Een hele middag schaatsen, wereldkampioenschappen, afstand in Insel met 4 afstanden vandaag. De 5 kilometer bij de vrouwen, de 1000 meters bij de mannen en de vrouwen. En we krijgen tot slot ook nog de 10 kilometer bij de mannen. Verder ook nog tennis, Fed Cup, tennis van de vrouwen, Nederland tegen Canada. En we gaan ook nog naar de shorttrack finale van de wereldbeker in Turijn. Maar natuurlijk eerst naar Insel, naar dat WK afstanden waar we nog steeds geen gouden individuele medaille hebben gewonnen, Sebastian Timmerman. Nee, dat klopt inderdaad, want de medailles, de gouden medailles die veroverd zijn, het drietal is inderdaad veroverd. Op de teamonderdelen, de teamsprint. Eergisteren was dat, werd gewonnen bij de mannen en de vrouwen. Gisteren dan de ploegenachtervolging bij de mannen. Dat was de 20ste gouden medaille in de loopbaan van Sven Kramer. Maar als je kijkt naar de individuele, de traditionele onderdelen, de afstanden beter gezegd, dan is daar nog geen goud behaald. 2 keer zilver door Roest en Antoinette de Jong en 1 keer brons door Sven Kramer. Ja, dat moet anders. Misschien dadelijk wel op de 5000 meter bij de vrouwen. Waar we mee gaan beginnen. 2 Nederlandse dames doen daarmee. Natuurlijk de Olympisch kampioene Esme Visser. En de andere vrouw die we namens Nederland gaan zien is Karin Kleibeuker. Die bereidt zich op dit moment voor. Niet zo heel ver bij mij vandaan op het middenterrein. Bijna recht voor mijn neus. Waar zij echt minutenlang als een soort wassenbeeld heeft gezeten. De spanning hoeft ze niet meer op te bouwen. Want die is zichtbaar aanwezig. En op het moment dat ik dat trouwens vertel, staat ze op. En niet om mij verbaal toe te gaan spreken, maar om naar het ijs toe te lopen. En dan gaat ze dadelijk beginnen aan haar warming-up op het ijs, want zij rijdt in rit 2. Na de 5000 meter voor de vrouwen gaan we kijken naar de 1000 meter voor de mannen, met een dijk van een slotrit daar tussen Pavel Kulisnikov en Kjeld Nuis. Of eigenlijk moet ik het andersom zeggen, want Nuis start en finish dus ook in de binnenbaan. En met Kuiven bij en Thomas Krol hebben we daar ook nog 2 andere kandidaten op een wereldtitel. Daarna de 1000 meter bij de vrouwen, zonder Irene Wüst. Die heeft zich afgemeld, richt zich helemaal op morgen op de 1500 meter. Haar vervanger is Sanneke de Neeling, Antoinette de Jong en Jutta Leerdam zijn de 2 andere Nederlandse vrouwen. En we sluiten de dag af met de 10 kilometer bij de mannen. De afstand waarop Nederland altijd de wereldtitel greep. En het is aan Jorrit Bergsma en Patrick Roest om die goede lijn door te zetten. Hele middag in de studio met ons meekijkend en analyserend Mark Tuitert, oud-Olympisch kampioen. Welkom. De grote vraag, voordat ik ga vragen of we bij die 5 kilometer al goud gaan winnen, is Claudia Pechstein, zie ik in rit 3. Ik kom van buitenschaats. Is dat nou nog een reclame dat zij meedoet? Wat moet ik daar eigenlijk van vinden? Nee, dat zegt natuurlijk wel iets over voornamelijk over de staat van het Duitse schaatsen. Zij gaat niet meedoen om de winst. En ze rijdt eigenlijk ook op venijn. Ze heeft er heel veel meegemaakt met de ISU. Een schorsing gehad, dopingschorsing. Dus dat is een speciaal iets. Ze rijdt op venijn en ze is wel dedicated. Dus ze doet er alles aan. Dus je kan het haar niet kwalijk nemen dat ze daar nog rijdt. Het zegt wel alles over de staat van een Duitse schaats. We hebben ooit Vriesingen gehad. Pechstein zelf. Ja. Niemann. En dat, nou ja, toen kwamen we Nederlandse dames niet aan te pas. Nu er is geen generatie daarna gekomen. En dat is eigenlijk wel zorgelijk. Dan die tweede vraag. Visser of Sablikova, is dat dat hetgeen waar we naar gaan kijken? Die 5 kilometer? Dat denk ik wel. Ja, Visser, natuurlijk de Olympische kampioene. Waar ze eigenlijk Martina Sablikova verraste. Sablikova in vorm, won de 3 kilometer. Ja, dat gaat een prachtig mooi duel worden. Ik denk dat ze elkaar heel moeilijk gaan maken. Sablikova is in vorm, dus je zou zeggen dat is dan de grote favoriete. Maar Esmee Visser, die 5 kilometer is op haar lijf geschreven. Dit is haar afstand. Olympisch kampioen moet het doen. En vlak ook Natalia Voronina niet uit. Dat is ook een 5 kilometer specialiste die op de 3 goed is. De Russen zijn goed. Dus het gaat een interessante 5 worden. Nou, we gaan kijken. We gaan naar tennis, hè? We gaan naar tennis, want er wordt dus getennist om de Fed Cup, zeg maar de Davis Cup voor de vrouwen, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Nederland tegen Canada. Mark Brasser, jij kijkt naar die wedstrijd. Wie spelen er op dit moment? Nou, ik zit op dit moment te kijken naar Richelle Hogenkamp. Zoals zij zojuist begonnen aan haar partij. De eerste partij in deze ontmoeting tegen Bianca Andreescu. En dat is de kopvrouw van de Canadezen met haar 70ste plaats op de wereldranglijst. De enige speelster uit de top 100 deze week dit weekend hier in de Maasport in Den Bosch. Ja, Nederland niet in de wereldgroep. We zitten wel in de wereldgroep, maar wereldgroep 2. We zitten dus een niveautje lager. Komt omdat we vorig jaar hebben verloren van eerst Amerika en daarna van Australië. En dat betekent dat Nederland eerst deze ontmoeting moet winnen en dan mag gaan spelen om weer te promoveren naar de wereldgroep. Maar ja, weet je, zonder Kiki Bertens is dat natuurlijk wel een lastig verhaal. He, met Bertens, nou dat weten we nog wel. Een paar jaar geleden haalden we zelfs de halve finale van de wereldgroep. Zou Bertens erbij zijn, ja, dan speel je gewoon mee om de hoofdprijzen. Die kan 2 singles pakken en dan kan ze eventueel ook nog een dubbel winnen samen met Demi Schuurs. Dan doe je echt mee om de hoofdprijzen. Maar ja, zonder Kiki Bertens is het dus aan Richelle Hogenkamp, aan Arantxa Rus. En nou, Demi Schuurs is er dan wel de dubbelspeelster. En Bibiane Schoofs is er dan ook nog. Die staat voorlopig alleen in het dubbelspel opgesteld. Gaat niet enkelen. Maar ja, zo liggen de verhoudingen dus. Nederland heeft het zonder Bertens. Ja, heeft gewoon een stapje of misschien wel 2 stapjes terug moeten doen. En knokken dus tegen Canada dit weekend. Om in ieder geval weer een promotiewedstrijd te mogen gaan spelen. En dat zal dan zijn in april tegen een van de landen. Die verliest dit weekend in de eerste ronde van de wereldgroep. Mark, toch nog even een vraagje over Bertens. Ja. Wat vind jij ervan dat zij niet speelt? Ja, ik vind het een heel moeilijk verhaal. Ik bedoel, ik heb gisteren de coach van de Canadezen hier gesproken. Die zouden normaal, zou je zeggen, aantreden met hun kopvrouw. Die is er ook niet bij. Die kiest ook voor zichzelf. Bertens heeft op dit moment, is in een fase van haar carrière, dat ze, de ranking is belangrijk. Ze is natuurlijk 28 jaar. Heeft zich wel altijd in het verleden beschikbaar gesteld. Alleen, ja, individueel. Het is toch ook wel een individuele sport. Ze vindt op dit moment andere dingen. Vindt ze gewoon belangrijker. De ranking, de toernooien die hierna komen. En dan, daar past zo'n Davis Cup weekend niet in. Aan de andere kant moet je zeggen, en dat is toch ook wel wat je veel hoort. Ja, voor je land spelen, dat is ook een enorme eer. En het zal voor Bertens ook niet makkelijk zijn, de keuze om te maken. Maar ze heeft hem inderdaad gemaakt, al een paar keer op een rij nu. Ze zal wel een keer mee moeten gaan doen in de toekomst, want wil ze naar de Olympische Spelen gaan in Tokio 2020, dan zal ze een keer Fed Cup gespeeld moeten hebben. Dus misschien is ze er in april bij. Ja, vooralsnog dus niet. Gaan we naar iets heel anders. Want naar nu bekend geworden is afgelopen maandag oud-sportverslaggever Hans IJsvogel overleden. IJsvogel deed ruim een halve eeuw lang verslag van de paardensport bij de NOS voor Langs de Lijn in Studiosport. En hij was befaamd vanwege zijn markante live-verslagen vanaf de renbaan. Nog steeds is het Telegrams again met Marmorera. En het is King aan de buitenkant die nu door Kevin Davis wordt gestuurd. Boksberger Elko die probeert er nog binnen door te komen. Nog steeds Telegrams again, Marmorera. En daartussendoor probeert die Boksberger Elko zich te wringen. Het is nog 100 meter te gaan. Het wordt Mark Moreira die wint. En wie de tweede wordt wel, dat zal de fotofinish moeten beslissen. Markante stemgeluid van Hans IJsvogel van Huisert. Was hij tandarts en in zijn vrije tijd amateur jockey op de renbaan. En hij deed soms mee aan military-wedstrijden. In 1952 maakte IJsvogel zijn debuut op de radio bij AVRO's wekelijkse sportrevue. En een paar jaar geleden bij de 10.000ste uitzending van Langs de Lijn vertelde hij hoe zijn radiocarrière eigenlijk begon. Tom Schreurs die heeft mij in feite bij de radio gebracht. Want die had de AVRO's wekelijkse sportrevue. En ik had toen bij de Olympische Spelen van Helsinki in 1952... had ik een film gemaakt. En daar gaf ik zelf commentaar bij. En toen zegt hij tegen me aan het eind van die film, waar hij dus was, toen zegt hij, jij gaat aanstaande zondag met de microfoon op de pier in Scheveningen staan om te vragen wat de mensen daar doen. Ik zeg, meneer Seurs, ik vind u een uitermate charmante man. Ik zeg, maar wat de mensen op de pier in Scheveningen uitvoeren, dat interesseert mij ook helemaal geen moer. Toen zegt hij, nou, ga dan maar naar Duinlicht. Ik zeg, dan zullen we dat doen. Zo is het begonnen dus, maar het bleef niet bij de drafsport alleen. IJsvogel was ook commentator op diverse Olympische Spelen. Zo deed hij onder andere verslag van de gouden Nederlandse springruiter-equipe op de Spelen van 1992, Barcelona. En ook becommentarieerde hij diverse successen van dressuur-amazone Ankie van Gunsven. We zien de passage van de 24-jarige voor Nederland opererende Ankie van Gunsven met de 9-jarige Olympic Bonfire van Weltasch uit Prefectus. Ja, dat is dan de Nederlandse hoop voor een medaille. Ik denk niet dat het erin zit. IJsvogel deed altijd dus de paardensport. Eenmalig uitstapje. In 1984 stond hij hockeyverslaggever Gerard de Groot bij tijdens de beslissende wedstrijd voor het Olympisch Goud op het hockeytoernooi. Want bij de vrouwen speelde zijn dochter Marjolein IJsvogel mee. Nederland won daar het goud. Hans IJsvogel is 91 jaar geworden. We praten erover verder met paardensportfotograaf, hippiejournalist Jacob Melissen. Melissen, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft Hans IJsvogel goed gekend. Wat komt er bij u boven? Ja, als je dan inderdaad een uurtje geleden hoort dat Hans IJsvogel is overleden, ja, is het een enorme brein van herinneringen die opkomt. In de eerste plaats misschien wel het feit dat Hans IJsvogel op een onnavolgbare wijze de hippische sport bij Tante Mien Driehoog achter op een manier wist te brengen. Waardoor ze bleef kijken. Hij was zo onnavolgbaar in zijn commentaar. En was daarbij enorm betrokken, enthousiast. Maar wist ook iedere keer weer toch wel de nodige distantie te betrachten. En hij kon het inderdaad tot in alle huiskamers brengen. Was hij ook helemaal ingevoerd? Wist hij ook alles van die paardensport? Hans IJsvogel was veel beter ingevoerd dan dat veel mensen dachten. Alleen het grootste probleem van heel veel mensen die dus echt in de paardensport zitten is dat ze iedere keer weer hun eigen gelijk bevestigd willen hebben. He, wat Hans net ook zei over Bonfire, Weltasmaal Perfectus. Ja, dat willen de mensen in wezen in de huiskamer al hebben gezegd. Maar dat interesseert Tante Mien uit als ze helemaal niks. En Hans had ook altijd het tweede verhaal. En daardoor was hij denk ik een enorme ambassadeur van de paardensport die we enorm hebben gemist sinds hij ermee is gestopt als verslaggever. Daarmee zegt u ook, hij is van groot belang geweest voor de paardensport in het algemeen. Hij is enorm van belang geweest voor de paardensport in het algemeen. Ook bijvoorbeeld in 1952 maakte hij in Helsinki een film. Daar is hij heel lang mee doorgegaan. Samen met illustere naam ook Wil van Pulsteren en Karel Schummelketel. En die films die werden gemaakt, werden gemonteerd. En daarmee trok dan een hele groep mensen de hele winter door Nederland heen om voor allerlei ruiterverenigingen en landelijke rijverenigingen die films te vertonen. En dat dankzij het feit dat Hans IJsvogel daarmee de moeite had genomen om daarmee ooit te beginnen. Hij bracht de paardensport vanuit de wereld bij de mensen in de feestzaal. Jacob Melissen, dank dat u uw gedachten over Hans IJsvogel met ons wilde delen. Dank u wel, Hans IJsvogel, die dus 91 jaar geworden is. En dan gaan we weer naar de sportactualiteit van vandaag, naar het schaatsen. Die wereldbeker dus in, de wereldkampioenschappen afstand in Insel. Zojuist de eerste rit gehad op de 5 kilometer bij de vrouwen. Maar nu krijgen we de Nederlandse in de baan, Sebas. En die hebben keurig even gewacht, hè, totdat we uitgepraat waren. Ja, want dat heb je te danken aan Lamy Williamson. Dat is namelijk niet de Nederlandse, maar de 19 jaar jonge Japanse in deze tweede rit. Die maakt een valse start. Zie je niet zo heel vaak op de langere afstanden. De 3000 meter bij de vrouwen en deze 5000 meter waar we nu wel op correcte wijze zien dat rit 2 is weggeschoten. En in rit 2 dus die Lamy Williamson en Karin Kleibeuker. De Duitse dames hebben Pechstein, 46 jaar. We hebben Kleibeuker, ook een 40er. 40 jaar is Karin Kleibeuker sinds 12 maart van het vorige jaar. Dame met een grote staat van dienst natuurlijk op deze afstand. Ze is viervoudig Nederlands kampioene. Dit seizoen werd ze verslagen door Esmee Visser op het Nederlands kampioenschap eind december. Toen kwam Kleibeuker tot een eindtijd van 6 minuten, 53 seconden en 97 honderdste. En behalve die Nederlandse titels heeft ze natuurlijk meer gewonnen. Want als je een medaille pakt op een wereldkampioenschap, zoals het zilver in 2016 in Kolomna achter Martina Sablikova, dan telt dat als een prijs. En zeker ook wanneer je het brons verovert op de Olympische Spelen. En dat deed Kleibeuker in Sochi in 2014. Vorig jaar was ze er niet bij de Olympische Spelen van Gangneung. De kwalificatie daarvoor ging de mist in. Maar ze is er nu wel weer bij dit jaar na de Spelen, deze winter na de Spelen. Hier in Insel bij dit 19e wereldkampioenschap. Afstanden uit de historie. Als je kijkt, terwijl Kleibeuker een minuutje onderweg is, als je kijkt naar deze afstand en de historie op dit toernooi, dan zie je dat er nog nooit een Nederlands gouden medaille is geweest. De 18 titels zijn verdeeld, vooral tussen Sablikova en Niemann. 9 voor Sablikova, 5 voor Gunda Niemann. De Nederlandse vrouwen kwamen wel tot 6 keer zilver en 5 keer brons in het verleden. En het is dus aan Karin Kleibeuker en natuurlijk aan de Olympisch kampioene Esmee Visser om daar vandaag verandering in te gaan brengen. Om deze zaterdag de 9e februari een historische dag wat dat betreft te maken. Om die 0 bij de gouden medailles te gaan wissen. Maar ja, dan moet je dus wel die ijzersterke concurrenten verslaan. En Kleibeuker moet dus als eerste nu een tijd gaan neerzetten. Ze is 1400 meter onderweg. Na 1 minuut en 56 seconden precies. Dan zie je dat de rondetijd nu voor het eerst in de 32 seconden is gekomen. Ze begon met de ronde 31-2. Daarna een ronde 31-6. En zojuist was dan de derde volle ronde een 32er en 32-1. 1 minuut en 56 seconden precies. Dan rijdt ze op een schema van binnen de 7 minuten. En dat moet natuurlijk ook wel. Wil je meedoen hier in Insel voor de prijzen? Wil je meedoen om de hoofdprijs? Moet je op zijn minst binnen de 7 minuten rijden? Dat deed Kleibeuker bij het Nederlands kampioenschap dit seizoen. Eind december in Heerenveen. Waar ze kwam tot 6:53.97. Dat is haar beste seizoenstijd. En er zit trouwens ook nog wel een leuke statistiek aan deze rit van Karin Kleibeuker. Want het is haar 50ste 5 kilometer uit haar loopbaan. De 50ste, de eerste 5 kilometer uit haar loopbaan reed ze eind december 1998. Zo lang geleden alweer bij de enke afstanden toen in Groningen. Ze is er nog altijd bij. Ze heeft Lamy Williamson inmiddels hier in Insel op meer dan 50 meter achterstand gereden. Is bij de 2200 meter. Ze zitten dus nog altijd in de relatieve beginfase van deze 5 kilometer rit. Nog altijd niet bij die kaap van de 3 kilometer. En de rondetijden gaan wel omhoog hoor. Via 32-4 daarnet. Na 32-6 zojuist. 3-0-1-10. Dan zie je ook dat dat schema net nog onder de 7 minuten ligt. En dan moet ze wel proberen nu dat verval niet al te groot te laten worden. Karin Kleibeuker die dus een hele gespannen indruk maakte voorafgaand aan haar 5 kilometer race. Je ziet ook wel dat ze op het rechte stuk moeite heeft om die snelheid te goed in te houden. Maar met 32-9 verliest ze wel iets aan tijd, maar slechts 0,3 ten opzichte van de voorgaande ronde. Kleibeuker is dus bezig. Ik ga even staan, dan kijk ik over mijn monitor heen. En dan zie ik op het middenterrein ook dat Esmee Visser binnen is. Steven Dalebout staat op datzelfde middenterrein. Volgt Esmee Visser al een tijdje. Kleibeuker maakte op mij een hele gespannen indruk het afgelopen half uur. Welke indruk maakt Esmee Visser, de Olympisch kampioen, op jou? Ja, nou, ze komt vrij rustig over, maar die zal toch ook wel heel erg gespannen zijn inderdaad. Vorig jaar Olympisch kampioen geworden en nu aan haar eerste WK-afstanden zal ze gaan beginnen. Over een paar minuten, hè. Nog één rit en dan daarna moet Esmee Visser het ijs op. Ze kwam ongeveer 10 minuten geleden de hal binnen, is nu haar schaatsen aan het aantrekken en zal zo meteen het ijs opstappen om haar rondjes te maken. Nu zit nog naast haar coach Peter Kolder, die inmiddels weer recht overeind is komen te zitten, maar zojuist naast haar zat, zojuist bij zat, alsof hij heel Holland Bakt aan het kijken was. Dus de rust is bij hem zeker wel aanwezig. Maar bij Esme Visser zullen de zenuwen door het lijf gieren. Terwijl Karin Kleibeuker inmiddels in haar 5 kilometer race de 3400 meter heeft gepasseerd. En dat deed ze na ronde 33-2. En dan zie je eigenlijk dat dit de eerste keer is dat ze de rondetijd echt vlak weet te houden. Op die 33,2 seconden. Ze kwam na 3 kilometer door in 4.07.36. Nou, dat zou een paar jaar geleden nog een keurige tijd zijn geweest op een WK afstand op de 3000 meter. Tegenwoordig moet je wel echt binnen de 4 minuten kunnen rijden om mee te doen. Maar dat duidt er wel op dat ze inmiddels het ritme wat beter te pakken had. 33-3 en tiende verval na 3800 meter rijdt in ieder geval wel nog altijd op een schema dat haar gaat brengen op een tijd binnen de 7 minuten. Zoals gezegd, dat moet geen enkele tegenstand trouwens van die jonge Lamy Williamson. Die is 19 jaar jong uit de stal van Johan de Wit, de bondscoach in Japan. Zij rijdt inmiddels 200 meter achter Karin Kleibeuker. Die houdt sinds een ronde of 2 de rechterarm van de rug af. Ook op het rechterstuk. Heeft nog 2 ronden af te leggen. En hier is dan de eerste 34er. Ja, dat is de reden dat ze wel bijna wanhopig nu probeert om dat tempo erin te houden. Om dat ritme vast te houden. 34-0 brengt haar tot een doorkomsttijd van 5.48 rond. Dan zou 6.56, 6.57 er nog in kunnen zitten. Maar dan mogen die rondetijden niet te hoog in die 34 seconden gaan plaatsnemen. In de dikke ronde die ze nog moet. Nog 500 meter heeft Karin Kleibeuker af te leggen. Ze komt het rechte eind weer opgereden. Houdt ze de rechte arm nog altijd van de rug af. Nee, nu eventjes die arm dan terug op de rug. En hier komt de marathonrijdster met nu meer een naar achteren trappende slag dan echt nog goed zijwaarts. Het is moeilijk aan het gaan bij Karin Kleibeuker. 6.22.26. Daarmee is ze de laatste ronde ingegaan op de kruising. Nog 1 keer langs haar coach Jillet Anema die daar stond met het rondebord. En dan is Kleibeuker op weg naar de laatste bocht. De ploeggenoten van Irene Schouten in de marathons. Die heeft ze al aan menig overwinning geholpen, ook in dit seizoen weer. En daar komt Kleibeuker dan op weg naar de finish. De arm op de rug. En wordt het dan 6.56, 6.57 zo'n beetje? Of komt ze daar nog binnen? Ja hoor, 6.56, 47. Ze was al eens sneller dit seizoen bij die NK afstanden in Tialf. Maar het is in ieder geval wel binnen de 7 minuten. En nu moet zij dus in de wachtkamer gaan plaatsnemen en gaan kijken naar de 4 resterende ritten, wat dit uiteindelijk waard gaat zijn. 6.56, 47, dus voor Kleibeuker. En hier komt Lamy Williamson uit Japan, 19 jaar jong. Zij rijdt een persoonlijk record, 7.18.33. Terwijl Kleibeuker het hoofd schudt. Zij is duidelijk niet tevreden, ondanks het feit dat ze wel binnen de 7 minuten wist te schaatsen. Mark de Uitert, jij kijkt mee en jij ziet andere dingen misschien dan. Wat moeten we vinden van deze rit van Kleibeuker? Nou, het is geen slechte rit, zoals ze misschien zelf anders over denken. Maar het is niet een rit, denk ik, die goed genoeg is voor het podium. Ze kan sneller dan dit. En dat zie je wel met meerdere schaatsers, hoor. Dat ze niet de beste prestatie rijden op het WK. Hè, op één keer afstand reed ze 6.53. Dat is toch 3 seconden sneller. Ja, zij kan meedoen op het podium, mits ze echt de beste race van het seizoen neerzet. En dat doet ze nu niet, dus het wordt heel moeilijk. Is dit in zijn totaliteit, we hebben enorme dichtheid op sommige afstanden gezien met enorme prestaties. Is dit de minst dichte afstand? Of word ik dan heel onaardig? Nee, dat mag je gerust zeggen. Dat was ook zo. Maar die dichtheid die kruipt wel naar elkaar toe. Hè, met een Esme Visser die is toegetreden. Maar ook een Voronina die steeds beter wordt. Dus je moet echt van hoge huizen komen. Wil je hier een titel winnen? Hè? Eerder was inderdaad onder de 7 minuten, daar ging de vlag uit. Nou, ik denk dat het hier wel onder de 6.50 moet. Er is echt een slag gemaakt op deze afstand. Hoe verklaar jij trouwens die spanning, hè, waar Sebas het over had? Kleibeuker is er ook al gepokt en gemazeld, zou je zeggen. Die heeft er ook al het een en ander meegemaakt. Ja, dat zou je zeggen. Maar het is toch een vrouw die daar altijd nog last van heeft. Dat zie je steeds terugkomen bij haar. Zij rijdt marathons. En dat is toch, in de marathon is het ontspannender. Dan ga je gewoon starten en je ziet wel hoe de race loopt. Weet ook wat daar de opdracht is, hè? Werken voor Schouten en dan komt het vanzelf. Misschien goed dat ze zelf kan wegrijden, omdat ze gewoon natuurlijk wel een hoge basissnelheid heeft. Maar dan kun je spelen. Schaatsen is echt tijdrijden. En je ziet het ook bijvoorbeeld bij Irene Schouten. Die komt ook uit de marathon, heeft dat. De spanning. Ja, ik vind het grappig om te zien niet, maar de spanning op een 500 en 1000, daar kan alles fout gaan. Dat is zo'n andere spanning. Daar kan je voorstellen dat het veel enger is. Ik vond een 5 kilometer altijd wat relaxter. Je kan de tijd nemen om erin te komen. Maar deze vrouwen, een Esme Visser en Karin Kleibeuker, dit is hun afstand. Ze hebben geen optie ergens op geen een andere plan afstand. B meer, nee. Dus ze hebben maar één afstand in het hele seizoen, wat het hele seizoen omdraait. Kun je nagaan, een kleine 7 minuten waar je een heel jaar voor traint. Ja, dan wordt het wel. Als je die gedachte toelaat in je hoofd, ja, dan kun je het heel erg op gaan blazen. En dat helpt niet voor zo'n race. En dan draai je er ook niet even uit in die rondjes. Want ik bedoel, je hebt de tijd, hè? Nee, dat is echt iets wat je mentaal moet leren inslijpen. Waar je mee om moet leren gaan. Waar je ook, als je daar moeite mee hebt, soms hulp bij moet zoeken. Hè? En dat zie je bij haar wel steeds terugkomen. Die spanning, dat gezicht van tevoren. Ja, ik zie het Sven Kramer bijvoorbeeld doen. En dat doet hij bewust. Ik deed dat ook wel eens. Gewoon een kwartier, 20 minuten voor de tijd. Als je op dat middenterrein staat, even je trainer opzoeken of je fysiotherapeut. En even gewoon maar een grapje verzinnen of iets doen om een interactie uit te lokken. Dat je even lacht, dat je even een grapje hebt. Dat je je hoofd even ergens anders opzet. En dat gapen bijvoorbeeld bij Irene Wüst, was dat ook echt om die spanning kwijt te raken? Ja, het is gewoon een soort trucje wat je soms bijna moet forceren. Om even je hoofd uit die wedstrijd te halen. Anders zie je dat inderdaad, wat je met Karine heel erg zag, op een bankje, helemaal in de zone. En je kan niet meer bedenken hoe je moet schaatsen. Dat heb je al zoveel jaren getraind. Het moeilijke is dat je dat voor zo'n wedstrijd moet loslaten. Alles wat je getraind hebt, waar je altijd zo mee bezig bent geweest, dat moet je durven loslaten. En dat is zo tegennatuurlijk. Maar wat denk jij dan als voormalig 1500 meter specialist van jongens, waar maak je je druk om? Want dat is pas echt spanning. Nou ja, dat denk ik soms wel een beetje. Maar dat is, iedereen zit er anders in. Voor mij was wedstrijdspanning weer geen issue. Ik stond daar en ik dacht van, nou kom maar op jongens, ik vond dat energie fijn. Maar jij hebt het er ook even over gedaan, in die zin. Ja, zij is ook op leeftijd hoor, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, het is ook wel iets wat je moet leren, toch? En je moet heel goed naar jezelf kijken. Je kan niet zomaar zeggen, dit is voor iedereen hetzelfde. Kijk, iemand moet leren met wedstrijdspanning om te gaan. Voor mij was het veel meer leren omgaan met alle emoties van teleurstellingen dat het weer eens niet gelukt was. Emoties van je hele thuissituatie, van je team. Dat moet al die rollen. Wat is mijn rol ergens in? Hoe vind ik mijn eigen pad? Hoe vind ik mijn eigen rol? Waar kan ik mijn energie in kwijt op de juiste manier? Dat was voor mij heel erg een worsteling. Daar heb ik hulp bij gezocht en ook gehad. En als dat eenmaal goed ging, dan kon ik gewoon 4 jaar lang vol mijn energie in training stoppen. En voor zo'n wedstrijd, dat was niet mijn probleem. We hebben nog een andere Mark vandaag. Dan even tennissen in de Maansport. Mark Brasser, Nederland-Canada, eerste partij. Hoe gaat het? Eerste partij, 8 games gespeeld. 5-3 in het voordeel van Canada in de persoon van Bianca Andreescu. Ik moet zeggen, ik ben wel onder indruk van dat meisje. Dat heeft enorme stappen gemaakt de afgelopen maanden. Nu dus nummer 70 van de wereld, zei ik eerder al. Maar begin van het jaar toernooitje Auckland speelde ze. Kwam ze vanuit de kwalificatie, moesten daar zelfs spelen. Haalden ze de finale, won ze onder meer van Wozniacki en Venus Williams. We hebben er tijdens de Australian Open door de kwalificatie zien komen. Tweede ronde zien halen. En ze is gewoon ontzettend goed bezig. De nummer 1 van Canada op dit moment, Eugénie Bouchard. Dat was de nummer 1, de naam waar ik net eventjes naar zocht en niet zo snel op kon komen in mijn vorige bijdrage. Eugénie Bouchard is er dus nu niet bij. Heeft ook afgezegd, maar dat was de nummer 1 van Canada. Maar deze Andreescu die heeft dat overgenomen. En wat vooral opvalt, kijk, Nederland heeft een gravelbaan hier neergelegd, omdat dat de favoriete ondergrond is van de Nederlandse speelsters, van Rus, van Hogekamp en de minst favoriete van de Canadezen, van Andreescu. Die zijn opgegroeid op het hardcourt in Canada, in Amerika. Maar als je deze Andreescu op gravel ziet spelen, dan speelt ze eigenlijk heel volwassen tennis. Richel Hogekamp zei gisteren, ik zal moeten ontregelen. Het is een speelster die met veel power speelt vanaf de baseline, heel direct. Ik zal dat moeten ontregelen, dat kan ik ook, want ik kan bijvoorbeeld een mooie slice backhand slaan, ik kan het tempo wat uit de rallies halen. Maar als je dan ziet wat Andreescu er in deze partij tegenover zet, die doet eigenlijk precies hetzelfde. Tuurlijk slaat ze hard, maar dat doet ze eigenlijk alleen op de momenten dat het kan. Op de momenten dat het niet kan, dan speelt ze gewoon een goede bal, een wat vertragende bal, een keer een slice backhand. Ze speelt eigenlijk, en dat is knap op 18-jarige leeftijd, en zeker voor een speelster die van het hardcourt komt, speelt ze heel volwassen gravel tennis. Waar Richel Hogekamp op dit moment veel moeite mee heeft. De kwaliteit in de slagen bij Andreescu is hoger dan bij Hogekamp. En daardoor dus die 5-3 voorsprong voor Canada daar op het scorebord in de eerste set, in deze eerste partij. Op de baan in Insel, daar zien we Claudia Perstein rondrijden. De vrouw die dus in het verleden succes heeft geboekt, Sebas, gaat dat vandaag ook gebeuren? Nou, in ieder geval niet. Ze is geen bedreiging voor Clarien Kleibeuken vooralsnog. Dus dan hangt dat succes ook aan een zijden draadje. Maar inderdaad, 15 van de 18 edities van dit wereldkampioenschap, van de wereldkampioenschap op de 5 kilometer, stond Claudia Perstein op het podium in 1996. En in 2003 behaalde ze de wereldtitel. En daarnaast nog 7 keer zilver, 6 keer brons. Het gebeurde maar 3 keer dat ze niet op het podium stond. 1 keer omdat ze er niet bij was. Dat was in Richmond, 10 jaar geleden. Toen was ze geschorst. Afgelopen week heeft ze te horen gekregen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat ze geen aanspraak maakt op schadevergoeding. Die zaak lijkt ze definitief te gaan verliezen. Die ze sinds 10 jaar al aanspant tegen de ISU. Ze sloeg daarom de 3000 meter over, daarop de 3000 meter over. Alles heeft ze gericht op deze afstand. Maar het lijkt er niet in te zitten. Ze is wel bezig aan de slotfase van haar 5 kilometer. Dadelijk moet ze nog één ronde als ze doorkomt. Ze wordt aangemoedigd door de Duitsers hier in Insel. Het is vandaag trouwens best redelijk vol. De eerste dag vond ik het vrij rustig. Gisteren was het al een stuk drukker. En vandaag is de bezetting redelijk. Ik denk dat 2/3 zo'n beetje van deze Max Eicher Arena wel gevuld is. Terwijl Claudia Pechstein met een 5-tal seconden achterstand op Karin Kleibeuker is begonnen aan haar laatste ronde. Ze rijdt wel Nene Sakai. Die is 23 jaar jonger dan Claudia Pechstein. En trouwens ook 23 jaar op meer dan 100 meter achterstand. En Pechstein nu door de laatste bocht heen richting de finish. Maar aan de 6:56:47 van Karin Kleibeuker gaat deze Pechstein niet komen. Dit was voor Claudia Pechstein haar 117e 5 kilometer uit haar loopbaan. En die voltooit ze in 7 minuten en 19e van een seconde. 117 keer een 5 kilometer rijden. Naast mij zit inmiddels een Olympisch kampioene. Niet op deze afstand, want die gaat zo rijden, Esmee Visser. Maar wel op de 3 kilometer. Carlijn Achtereten, dit seizoen de nummer 3 van het Nederlands kampioenschap op deze afstand. En daardoor ja, de reserverol. Hoe kijk jij dan nu naar deze eerste rit, Carlijn? Ja, natuurlijk is dat wel even dubbel, want het liefst had je daar zelf gestaan. Maar ik hoop dat de meiden het gewoon goed doen en dat ze voor een Nederlands succesje zorgen. Ja, 117 5 kilometers heeft Claudia Pechstein achter de rug. Weet jij op welk aantal jij nu zit? Ik heb echt geen flauw idee, maar nog lang niet zoveel. Nee. We hadden net na de race van Karin Kleibeuker een mening hebben we gevormd over die 6:56. Mark Tuitert zit in de studio. Wij twijfelen of dat genoeg is voor het podium, de 6:56:47. Wat denk jij van Karin Kleibeuker? Dat denk ik ook. Die tijd is niet super. Het is geen slechte tijd, zeker niet. Maar het is zeker geen zekerheidje. En vooral met Esmee en Sablikova in vorm. Ik denk wel dat de tijden onder de 6:50 gaan zien zo. Ja. En ik denk dat het moeilijk wordt. Ja. Esmee Visser staat nu aan de start. De Olympisch kampioene van Kangneung. De Olympisch kampioene van het vorig seizoen. Voor haar rit tegen Isabel Whiteman. Terwijl hier in het stadion tot schrik van menigeen het grote het scorebord waar ook de beelden op te zien waren uitviel. Maar dat doet het gelukkig weer. En Esmee Visser zien we dan naar beneden kijken naar het ijs. Nu de starthouding innemen. En vertrokken voor die rit tegen Isabel Whiteman. Die reed dit seizoen al een keer heel goed op de 5 kilometer. Ze werd tweede bij de wereldbeker in Thomas Schuf. Ze won een 3 kilometer op de buitenbaan van Thomas Comay. Maar Isabel Whiteman heeft de topvorm niet meer te pakken. Is die vorm een beetje kwijtgeraakt eigenlijk sinds oud en nieuw. En wij gaan ons natuurlijk vooral focussen op de Olympisch kampioenen. Vooral focussen op Esmee Visser. Wat denk jij, Carlijn? Visser, Sablikova. Die rijdt trouwens dadelijk in de laatste rit tegen Blondaire. Wie heeft dan bij jou net dat streepje voor? Is dat dan toch Visser? Of? Ja, ik heb er de hele dag al over nagedacht. Want ik dacht, ik krijg vast die vraag. Ja. Maar ik vind hem serieus heel moeilijk. Maar wat Sablikova heel goed kan is... want Esmee gaat nu een tijd zetten. En Esmee moet denk ik echt iets bijzonders doen. En een hele scherpe tijd neerzetten. Zodat Sablikova daarvan gaat schrikken. Want Sablikova kan gewoon heel goed op tijden rijden. Ja. En dat maakt haar wel heel gevaarlijk. En weet natuurlijk dadelijk precies wat zij moet doen om het goud weer te pakken. Dat zou trouwens een 10e wereldtitel zijn als Sablikova dat redt op deze 5 kilometer. Zoals gezegd, nog nooit een Nederlandse wereldkampioene. Karin Kleibeuker staat op dit moment bovenaan de ranglijst. 6:56:47. Esmee Visser rijdt op dit moment op de baan. En heeft de eerste van de 5 kilometers erop zitten. Heeft op zo'n 50 meter voorsprong op Isabel Whiteman. 23 jaar uit Ottawa in Ontario. Rondetijd van Visser 32 seconden rond. Doorkomsttijd 1:23:68. Eerste volle ronde ging in 31 rond. De tweede volle ronde ging in 32 rond. Is dat acceptabel? Ja, vind ik niet typisch Esmee. Maar ik ben benieuwd naar de derde ronde. Dat is wel altijd wel een belangrijke ronde om nu gewoon te pacen. En, ja, zij gaat het alleen maar beter rijden hoe verder ze komt. Dus ik ben benieuwd wat ze nu doorkomt. Na 1400 meter, daar verschijnt die rondetijd. 31:9, dat is dan inderdaad vlak. Dezelfde rondetijd, sterker nog, tussen 10e sneller dan de vorige passage. 1:55:60 is de doorkomsttijd. En dan rijdt ze op dit moment ja, zo'n 2 seconden. Dat wel binnen het baanrecord. Dat staat op naam van Martina Sablikova. 12 maart 2011 gereden op deze baan. En dat was bij de vorige vorige editie die hier werd verreden van de wereldkampioenschap van afstand. Het is de derde keer dat we in Insel zijn met dit toernooi. In 2005 in de open lucht. Weet u nog? De sneeuw en Barbara de Loor. En daarna dus in 2011. En dit jaar natuurlijk in deze hal. 2:27.47 voor Esmee Visser. Rondetijd 31.8 na de vorige doorkomst. Ik dacht dat ik daarnet een cue hoorde vanuit Hilversum. Als dat zo is, dan zou ik dat graag opnieuw willen horen. Ja, inderdaad, die hoorde ik. Esmee Visser is op dit moment ruim, of bijna 2200 meter onderweg. En ligt een seconde voor op het schema van Karin Kleibeuken. En dus vragen wij aan Mark Tuitert. Kijk jij met grote tevredenheid? Wil je nog meer? Of gaat ze goed? Nee, ze gaat heel goed. Dit is Esmee Visser. Ze kan 32ers rijden. Nou, dat kan ze bijna de hele dag rijden, zou je bijna willen zeggen. En ze rijdt daar net onder. 1.8, 1.9. En heel vlak, hè. Dat hebben we met Pedersen ook gezien op de 5 kilometer. Een mooie vlakke race, daar kom je het verst mee. Ja, en dit is haar afstand, dus zij gaat die tijd niet zo laten oplopen. Ze komt in een flow en als ze die eenmaal te pakken heeft, zoals het er nu naar uitziet, ja, houdt ze dit vast. En dan rijdt ze sowieso onder de tijd van het baanrecord van Martina Sablikova. Dat is natuurlijk altijd lekker als je eigen baanrecord verbroken wordt, terwijl je daarna nog moet. Dus ziet er heel mooi uit. Ziet er allemaal zo gemakkelijk uit, hè, als je haar ziet rijden. Ja, ja, zij, dit is best wel bijzonder, want een 5 kilometer is een hele aparte afstand. Die is eigenlijk heel goed trainbaar. Maar het zijn niet de snellere rondetijden die je lang moet kunnen rijden. Maar het zijn wel hele specifieke rondetijden. En er zijn niet weinig dames die daar heel specifiek op trainen, zoals zij dat doet. Sebastiaan, pak het weer op en verbreek de spanning. Rijdt nog steeds 32. Ja, dat doet ze keurig hoor. 32 rond zojuist. Daarvoor twee rondjes in de 31,8 seconden. Carlijn Achterreekte en ik zitten te genieten van het rijden van de specialiste Esmee Visser. 31,9 nu weer in dit rondje. 4:03:35 na de 3000 meter. Dat is helemaal geen misselijke tijd als je dat op die afstand rijdt op de 3000 meter. Het betekent dat ze nog altijd 4 seconden dik binnen het baanrecord rijdt. Dat ze binnen haar eigen persoonlijk record rijdt. Sterker nog, dat misschien wel als ze dat nog weet uit te brengen. Dat het Nederlands record van Karin Kleibeuker in zicht komt. 6:45:04. En dat zou het nog wel helemaal speciaal maken. 3400 meter. Hier komt Esmee Visser door. 32-4. Oei. Dat is nu in één keer een halve seconde verlies. Daar schrik ik van. Carlijn Achterreekte, schrik jij daar ook van? Nee. Eigenlijk niet. Ik denk als ze deze ronde nog weer goed oppakken, dat het wel goed komt. Ja, zij kan zo vlak rijden. Dit is inderdaad wel een klein stapje, maar als er nu nog weer wat bij opkomt, dan ga ik wel schrikken. Ja, precies. Nou, eens kijken wat het in deze ronde gaat worden. Richting de 3800 meter. Ze heeft de arm weer op de rug gelegd. Ze probeert zo geconcentreerd, zo goed mogelijk rond te rijden. Het gezicht wordt roder en roder. Dat wordt bijna net zo oranje als het pak. 32-2. Ze weet de rondetijd met 2/10 naar beneden te drukken. Misschien zelf inderdaad ook wel geschrokken zojuist van het rondebord. Dat vastgehouden wordt door Wouter Oldeheuvel. De assistentcoach van Peter Kolder bij Team Talentnet. De formatie waar Esmee Visser onderdak wist te vinden in dit na-Olympisch seizoen. Ze moet dus nu proberen dat verval niet al te groot te laten worden. Ze komt de bocht alweer uitgereden. En dan met die, ja, beetje die kleine vinnige slag. Ze maakt niet altijd gebruik van de hele breedte van de baan, zoals Carlijn Achterreekte dat altijd zo mooi weet te doen. Twee rondjes nog te gaan voor Esmee Visser. 32-4 de rondetijd. 5:40:48. Het verschil is 5 seconden met het baanrecord. En dus komt ook het Nederlands record in zicht. En dat, Carlijn, zou toch wel echt bijzonder zijn. Zeker, want dat Nederlands record is op een hooglandbaan gereden. En dit is gewoon Insel. Dus dat is super knap. Een Nederlands record gereden in Salt Lake City door Karin Kleibeuker. En als dat hier in Insel eraan gaat, als dat hier verbeterd gaat worden door de Olympisch kampioene Esmee Visser, dan is dat misschien wel een tijd goed genoeg om de wereldtitel te grijpen. 6:13:08. Rondetijd 32-6. Tel dus nog 32-6 op bij 6:13. Ja, dan kom je net boven het Nederlands record uit. Het wordt tricky, het wordt krap wat dat betreft. Maar Esmee Visser laat hier wel zien hoe je een 5 kilometer moet rijden. Laat zien dat die Olympische titel van vorig jaar, dat wisten we natuurlijk al lang, dat dat niet een one-day wonder was. Dat zij deze afstand echt zo succesvol onder de knie heeft. En komt ze dan in de buurt van het Nederlands record? Ze gaat daar net boven eindigen. 6:46:14 is wel het nieuwe baanrecord hier in Insel. Zij verbetert het 8 jaar oude baanrecord van Martina Sablikova. Terwijl Isabel Whiteman, ja, die waren we eigenlijk helemaal vergeten, in 6:56:13 Karin Kleibeuker terugverwijst naar de derde plaats. Maar Esmee Visser, Carlijn, is dit genoeg voor goud? Schrikt Sablikova hiervan, denk je? Ik mag wel hopen, ja, dat ze hiervan schrikt. Ja, dit is echt een supersnelle tijd. En ik moet nog zien of Sablikova eraan komt. Ja, is Sablikova trouwens een schaatster die zich afsluit voor de ritten die voor haar plaatsvinden? Of is dat een dame die dat juist wel heel bewust meekijkt om te kijken wat er kan? Ja, ik denk dat ze zich best wel afsluit. Want ik heb haar ook wel eens, ik weet niet of ze het vandaag doet, maar ik heb haar wel eens zien rijden zonder rondebad. Dat ik dacht, en dan won ze en dan zat ze er gewoon een seconde onder. Dacht, hoe doe je dat zonder dat je weet wat je eigenlijk aan het rijden bent? Dat vind ik wel, dat zegt wel wat over hoe zij rondetijden aanvoelt. Nog twee ritten zijn er te gaan. Dadelijk in de laatste rit rijdt dus de grote uitdager van Esmé Visser, Martina Sablikova. We krijgen nu een Russische outsider voor het podium. Natalia Voronina. Ze gaat het opnemen tegen Marina Zueva uit Wit-Rusland. En dat allemaal terwijl Esmé Visser redelijk stoïcijns voor ons langs gleed en aan het uitrijden is. Ze zwaait naar het publiek en het publiek applaudisseert voor haar. En terecht, want 6:46:14 is een heel mooi nieuw baanrecord hier in Insel. En, dat hadden we volgens mij nog niet gememoreerd, ook een persoonlijk record voor Esmé Visser. Gaan we weer verder praten in de studio met Mark Tuitert. Mark, ik zag jou net bevestigend knikken, hè, toen Sebas en Carlijn Achterreek het erover hadden. Ja, dit wordt een hele lastige voor Sablikova. Zeker, dit is een hele sterke tijd. Dit moet je doen. Vol de druk opzetten bij Sablikova. 4 seconden onder haar baanrecord. Heel knap gedaan. De enige ruimte die nog ergens zit voor Sablikova. En zo zal Sablikova denken. Die zit deze tijd. Die denkt, waar moet ik op koersen? Wat zijn de rondetijden? Visser begon met 1-0. Daarna zetten ze hem weg op 2-0. Net iets eronder. Dus zij weet gewoon, als ik hem op 2-0 net iets eronder vast kan houden, dan kom ik er. Want Visser rijdt de laatste die ronde 2-4, 2-6, 3-0. Stel dat een Sablikova die laatste ronde die 32ers kan houden, dan is daar het verschil te maken. Dus Sablikova kan dat wel. Dus die het wordt wel spannend straks. Ja, maar dit is echt, dit is niet meer, je kan hier op koersen, je kan hier op rijden, maar je moet zo goed zijn om deze, je moet het kunnen. Het klinkt lekker. Moet je het ook uit je tenen kunnen halen? Want we hadden het er net over van hoe gemakkelijk het leek bij Visser. Nou, we hadden het nog niet gezegd of je zag er echt gaan knokken omdat die rondetijden opliepen. Waar haalt ze dit vandaan? Nou, dat is het gevaarlijke met schaatsen. Zodra het gaat werken gaat worden, ga je techniek verliezen, ga je iets naar achteren afzetten en dan heb je niet meer die glijfase. En als je dat kwijtraakt, dan kun je nog iets over hebben, maar daar kan je niet meer tegen vechten. Dan verlies je snelheid omdat je met je punten gaat afzetten. Dus de kunst op een 5 kilometer is echt zo goed in je techniek komen dat als je moe wordt, dat je je techniek kan vasthouden. En dat doet Esmé Visser heel knap. Het wordt wel zwaar en dat is logisch. Is zij het voorbeeld van hoe belangrijk techniek is? Want haar bovenbenen zijn wat smaller dan van een heleboel andere die ik zie rijden. Nou, het is ook het voorbeeld van, zij is ten eerste gemaakt voor die 5 kilometer. Hè. Licht, heel lichtvoetig. Zij maakt ook duidelijk een keuze om zich daarop te richten. Wij komen van oudsher een beetje uit het allround schaatsen. Dan moet je ook een 500 meter kunnen schaatsen. Nou, daar heb je echt een ander conditioneel vermogen, andere spiergroepen voor nodig. Dus zij is echt gemaakt voor die 5 kilometer. Ja, wat dat betreft heeft ze wel wat van Sablikova. Want die heeft dat natuurlijk ook, dat lichtvoetige. Ja, zij rijdt wel heel anders, Sablikova. Visser rijdt echt heel lichtvoetig, recht vooruit. Sablikova die maakt hele brede klappen. Die rijdt iets meer op druk ook. Die kan ook een 1500 meter aan. Daar heeft ze al eens medailles op gewonnen. Ja, maar als je die beentjes ziet, dan denk je ook wel, dat kan eigenlijk niet. Ze torsen niet te veel gewicht mee. En dat is voor een 5 kilometer wel lekker. Ze rijden inderdaad niet op power, maar op echt de duur, de souplesse. We gaan even naar het tennis, Mark Brasser. Want de eerste set zit erop, hè? Eerste set zit erop. Tom gewonnen door Canada, door Bianca Andreescu met 6-4. Kansen kwamen er toch nog voor Richel Hogenkamp in die eerste set. 5-2 stond er Nederlands achter. Toen hield ze haar service. Het werd 5-3. Toen ging Andreescu serveren. Die kwam onder druk te staan. 15-30 werd het in het voordeel van Hogenkamp. Nou, toen sloeg de Canadees een ace 30 gelijk. Toen pakte Andreescu het punt daarna. Ja, en toen dacht ze even, was ze eventjes de tel kwijt. Want toen dacht ze de set al binnen te hebben. Ze liepen naar de kant, naar haar coach, wilde een high five geven. Maar ja, die coach, Heidi El Tabak, het is geen grap, die zei van nee, je moet terug, je hebt de set nog niet. Nou, wat verwarring bij Andreescu. Ze verloor meteen 3 punten op een rij, werd dus gebroken. Richel Hogenkamp kwam daarmee terug tot 5-4. Toen ging Hogenkamp zelf serveren om er 5-5 van te maken. Maar ja, toen leverde ze haar service in. En dat betekent dat de set dus alsnog naar Bianca Andreescu ging, naar Canada dus. En het is diezelfde Andreescu die net gebroken heeft aan het begin van de tweede set. Ze begon zelf met serveren. Die haalde ze op love binnen. Kwam 1-0 voor. En Richel Hogenkamp verliest zojuist opnieuw haar service game. En dat betekent dat het 2-0 wordt voor Canada in de tweede set. Moeilijk verhaal voor Richel Hogenkamp. Zoals eerder al gezegd, Bianca Andreescu speelt goed gravel tennis, volwassen tennis. Kwaliteit van de slagen is veel beter. En daarom leidt ze met 6-4 en 2-0. Gaan we naar Insel. Steven Dalebout staat op het middentrein. Volgens mij met de coach van SME Visser. Steven, klopt dat? Dat klopt zeker. Met Peter Kolder. Die net even zat na te praten nog op de boarding met SME Visser. Wat was de conclusie van dat napraten? Ja, hele goede rit. Vlak boven het Nederlandse koor. Je moet gewoon wat een tijd neerzetten. Dus je moet gewoon beginnen. Ze schrok een beetje van die eerste ronde. Maar dan 1-0. Wel, ja, 1-0. En dan kan ze hem daarna gewoon wel 2-0, kan ze hem stabiliseren. En dan is het gewoon kijken waar je uitkomt. Was dat het doel, 32-0 opzoeken, ja, dat zo lang mogelijk volhouden? Zo lang mogelijk 32-0 rijden was gewoon de opdracht. Ja, dat doet ze gewoon goed. En dan wordt het gewoon een beetje, ja, ze zit zo op de limiet. Ja, dan, in die 2-4, dan zie je dan dat hij een beetje oploopt. Kan ze toch nog weer naar 2-2 krijgen. Maar gewoon maximaal. Dus je kan ze zelf ook niks verwijten wat er ook uitkomt. Nou, we kijken nu naar de rit van Voronina. Hè. Die zit er al iets boven de tijd van SME Visser. Maar het gaat natuurlijk vooral om Sablikova, die hier 3 kilometer won. Ja. De hamvraag is, kan zij deze tijd verbeteren? Wat is het oordeel van de coach van SME Visser? Ja, daar kun je er moeilijk van zeggen. Je weet niet hoe goed ze is. Het is de vorm van de dag. Dat zeiden we ook tegen SME. Weet je, je kunt jezelf, als er nu iemand beter is, dan weet je gewoon, die was vandaag beter. Dat is nou helemaal zo. Hoe lullig dat misschien ook is, maar zo is het. Jullie hebben alles eraan gedaan. SME Visser heeft er alles aan gedaan. Alles aan gedaan, een goede race. Dus, gaan we zo meteen kijken naar de rit van Sablikova. Dankjewel Peter Kolder. Sebastiaan, hoe doet Voronina het? Nou, die gaat bijna SME Visser passeren. Dat doet ze nu, maar dan op de baan hoor. Niet op de ranglijst. Ze is langs Visser gegleden. Visser gaat zo de baan verlaten. Heeft haar trainingsjack aangedaan. Een knalgele bidon heeft ze in haar hand. Waar ze zo nu en dan een paar lurkjes uitneemt. Een paar slokjes uitneemt. Zwarte handschoenen aangedaan. Wrijft haar ogen op dit moment droog. En kijkt naar het scorebord. Dat doen wij ook. En dan ziet ze een plus staan. Dat is een goed teken. Want dat betekent dat Voronina achter ligt op het schema. En om precies te zijn 2 seconden en 2300ste van een seconde achter ligt. Tot aan de 2600 meter dachten we nog wel even van oei, wat gaan we hier zien? Want op dat moment reed Voronina nog in de buurt van het schema van Visser. Met rondetijden hoog in de 31, laag in de 32 seconden. Maar sindsdien gaan die rondetijden omhoog. Het is nu zelfs een 33er met nog 2 ronden te gaan. Ze ligt daarmee dus op de tweede plaats. Wat is wel sneller dan Isabel Weidman. En dus lijkt deze Voronina wel ervoor te gaan zorgen dat Karin Kleibeuken na deze rit al zeker weet dat haar 656 niet goed genoeg gaat zijn voor een medaille op dit wereldkampioenschap. Klein achtereten, de Olympisch kampioene op de 3000 meter, kijkt natuurlijk nog altijd met mij mee. En jij bent altijd een beetje verbaasd, Carlijn, over de technieken van deze Natalia Voronina. Ja, het is een bijzondere techniek, maar het is wel raak. En ze rijdt een heel mooi, ja, je moet ervan houden van de stijl. Maar, het hopt een beetje heen en weer. Wat ik veel doe, is veel ijs pakken en zij rijdt eigenlijk best wel een smal spoortje. Maar ik vind het wel bijzonder dat het zo hard gaat. Ja, er komt in ieder geval wel kracht en snelheid uit. Ze heeft nog een halve ronde te rijden. De laatste bocht voor Voronina is de buitenbocht. Laten we niet vergeten, dit is de winnares van het Olympisch brons van vorig seizoen op deze afstand. Daar komt Natalia Voronina. Oeh, glipt een beetje weg met haar linkervoet, maar blijft wel op de been naar de finish toe. En ze rijdt in 6:50:39 de tweede tijd, want ze is veel sneller dan Isabel Weidman. Kleibeuker dus ook van het podium af. 6:50:39 voor Voronina. Dat is een persoonlijk record. Zij rijdt ruim of bijna 3 seconden sneller dan haar oude PR. Dat zij ook reed in Salt Lake City. 7:04 trouwens voor Marina Zueva. Dat is net geen persoonlijk record. Maar er worden flinke happen genomen uit de persoonlijke records, Carlijn. De omstandigheden lijken goed. Ja, het gaat echt snoeihard. Dus, hoe was dat deze week op de 3 kilometer waar jij 4e werd, net naast het podium eindigde? Ook snel natuurlijk. Want er werd gewoon met de winnertijd was gewoon dik onder de 4 minuten. En het is geen Calgary. Dus de omstandigheden zijn hartstikke snel. Dus dat is leuk. 6:46:14. We noteren die tijd nog maar een keer met koeienletters. Dat is de tijd van SME Visser. En er komen nog 2 dames in de baan. En 1 iemand die vooral dadelijk die tijd gaat aanvallen. Martina Sablikova uit Tsjechië. En vanwege die rit gaan we het nieuws van 2 uur zometeen even uitstellen tot na die rit. Dus Martina Sablikova tegen Ivani Blondin. Mark Duitert hier in de studio. Dat is er dus weer eentje minder, hè, als concurrent nu. Ja, die was te verwachten op het podium voor Voronina. Als ik kijk naar de Olympische Spelen vorig jaar om deze tijd. Het verschil was ongeveer 4 seconden toen tussen Voronina en Visser. Goud en brons. Nou, daar paste er nog 1 tussen. Dat is Sablikova. Laat dat zometeen ook zo zijn. Die kans is groot. Zal Sablikova toch een beetje moed putten? Of kijk je niet zo? Als ze denkt, nou, als die Voronina niet na 3-4 seconden van de persoonlijke korfrijd, dan is het blijkbaar lekker weer hier, zeg maar. Kijk een schaatser zo, ja, neem ik ze dat niet mee. Nee, jawel, je bent aan het rekenen. Wat is het ijs? Wat kan ik zelf? Dat reken je allemaal in het kopjes tijdens het inrijden. De schuinoog kijkt ze mee. Maar ze weet ook wel wat ze zelf kan, die 3 kilometer. Maar 3 kilometer is geen 5 kilometer. Dat is echt een andere afstand. Het startschot is geklonken, Sebas. Dus daar komt ze in de baan, Sablikova. De wereldrecordhoudster, 6:42.66. Dat was ook nog eens een race, zeg. 18 februari 2011. Ook daarin Salt Lake City verreden, waar dit seizoen trouwens de wereldbekerfinales zijn. De wereldrecordhoudster, de dame die 9 wereldtitels heeft behaald op deze afstand. Dat is al een record. 9 wereldtitels behalen op 1 en dezelfde afstand. En dus vandaag voor dat ronde getal gaat. Vandaag voor die 1-0. Vandaag voor de 10e. Martina Sablikova, ze neemt het op tegen Ivanie Blondin. Die was deze week na afloop van de 3 kilometer woedend op haar landgenote Isabel Weidman met name. Want die had een rommelige kruising met Blondin. En Blondin werd daardoor gedisqualificeerd en staat dus niet in de uitslag van de 3000 meter. En wij richten natuurlijk vooral onze aandacht op Martina Sablikova. Die de eerste volle ronde doorkomt in 31,2 seconden. Dat levert een doorkomsttijd op van 51,34. En dat is 32 honderdste van een seconde sneller dan Esmee Visser was. In de beginfase van de 5 kilometer. We constateren meteen al dat